وہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون نہا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہیں۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، کندھا کا ہر بت توڑیں گے، کندھا کا ہر بت توڑیں گے، ہم حق کا نشاں ہیں دنیا میں، ہم حق کا نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہیں۔ ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہیں۔ جو سینہ دشمن چاک کرے، دشمن کو مٹا کر خاک کرے، دشمن کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے۔ یہ فتنہ اشر کے پروردہ، تقریب کے سامالات کریں، تقریب کے سامالات کریں، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے۔ یہ سبز ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا، ہر حال میں یہ لہرائے گا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے۔ اب آگ نہ جلنے پائے گی، نمرود صفت عیاروں کی، نمرود صفت عیاروں کی، ہم رحمت حق کے شولوں کو، ہم رحمت حق کے شولوں کو، گلزار بنا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں، ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش و جابر لوگوں کو، ان سرکش و جابر لوگوں کو، قدموں پہ جھکا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے۔ ہر عزم کی بت کو توڑیں گے، اسلام سے رشتہ جوڑیں گے، اسلام سے رشتہ جوڑیں گے، باطل کو مٹا کر چھوڑیں گے، باطل کو مٹا کر چھوڑیں گے، اسلام کلا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے۔ جس خون شہیدہ سے اب تک یہ پاک زمین گل رنگ ہوئی، یہ پاک زمین گل رنگ ہوئی، اس خون کے قطرے قطرے سے، اس خون کے قطرے قطرے سے، طوفان اٹھا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے۔ اللہ کی رحمت برسی ہے، دم توڑ چکی ہے تاریکی، دم توڑ چکی ہے تاریکی، ہلکا سا دھندل کا باقی ہے، اس کو بھی مٹا کر دم لیں گے، او سنگ گراں جو حائل ہے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جان شہادت پی لیں گے، او سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے، وہ سنگ